А зараз вы пачуеце казку Паўла Яршова «Канёк-гарбунок» у яго перакладзе. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі ад аўтара артыст Валерый Мароз, Пётр, бацька сыноў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, старэйшы сын Даніла, артыст Юрый Аверьянаў, сярэдні сын Гаўрыла, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, малодшы сын Іван, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, чароўная кабыліца, артыстка Алена Сідарова, канёк-гарбунок, артыст Александр Ждановіч, глашатай, артыст Валерый Мароз, купцы з рынку, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан і артыстка Алена Сідарова, гараднішы, артыст Уладзімір Корпус, цар, артыст Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года. За горами, за лясами, за широкими морами у селе жил был один староватый селянин. Три сыны были у старого, больше розуму имел много, был средний сяк и так. Меньше дурень был, дурак. Разом сеяли пшеницу и вывозили в столицу, бо от города село як рукой достать было. Там пшеницу продавали, трохи грошей выручали, налечивши шмат разов, кировалися домов. Ды заўважылі аднойчы, стаў прыходзіць нехта ўночы і ўчыняць з пшаніцы здзек. Ды страшэнны! Мо за век не зазналі горшай шкоды. Шкоднік хто? З такой нягоды сталі думаць, меркаваць, як падгледзіць, як пазнаць, да кумекалі, што варта выстаўляць у полі варту. Кожны па чарзе ўначы будзе поле сцерагчы. Толькі пачало змяркацца, стаў старэйшы брат збірацца. «Где секера? Где сахор?» И пошел у свой дозор. Непогать як раз настала, на его жуда напала, с вилами наперевес, у гумно на сено узлез и прохроп там до светанку. Развиднела, ён даганку на сябе вядро вады шух і грукае тады. Эй вы, сонныя цяцеры, адчыняйце брату дзверы. Як сабака сёння змок з галавы да самых ног. Ну, браты ўпусцілі брата. Дык расказвай, як там варта? Падступаюць да яго. Ці не бачыў ты каго? Вартавы наш помоліўся, на два бокі поклоніўся, кашлянуў ён і сказаў: «Я всю ноч, браткі, не спаў. Бура з громом бушавала, так ліло, не дождь, навала. Я ж трымаўся до конца. хоць і вымак да рубца, і паводзіўся харобра. Ды ўсё скончылася добра. Бацька сына пахваліў. І ты, Даніла, каб я жыў, паказаў ты двум астатнім добры прыклад, прыклад братні. Каб, як той казаў, у час быў вось гэткім кожны з вас. Толькі пачало змяркацца, стаў Гаўрыла ўжо збірацца. Ён сякеру ўзяў сахор і пайшоў у свой дазор. Ноч холодная настала, службу ён пачаў не дбала, бо як выйшаў за сяло, трэсці хлопца пачало. Дзёру даў назад хлапчына і пад плотам у дзяўчыны да світанку прахадзіў. Потым хлопцаў разбудзіў. Гэй вы, соні, уставайце, брату дзверы адчыняйце. Ноччу страшны быў мароз, да пячонак я прамёрз. Дзверы брату адчынілі, у цяпло яго ўпусцілі. Дык расказвай жа хутчэй, хто пшаніцу там таўчэ. Вартавы перахрысціўся, на два бокі пакланіўся, неахвотна працадзіў. Усю ночку прахадзіў, не прысеў ні на хвілінку, холад, бегаў без спачынку, нібы ў жыці драч. Не шанцуе мне, хоць плач. А ў пшаніцы было ціха, абмінула сёння ліха. Бацька сына пахваліў і Гаўрылу сон зваліў. Пачало ўжо зноў змяркацца, трэба меншаму збірацца. Іван, падзеўся, дзе? Ваня ж вухам не вядзе. Шум у хаце стаў вялікі, сварка, лаянка і крыкі. Ваня у цёпленькім кутку спіну гладзіць вуркатку, з печы песні распявае, пра сваю чаргу не дбае. Бацька з ласкай падышоў. Дам гароху і бабоў, павартуй, схадзі ў ахвоту, хіба ж цяжкая работа. Злез Іван нарэшце з печы, малахай усцяг на плечы, хлеб за пазуху кладзе, у паход дазор ідзе. Месяц узыходзіць, поле наш Іван абходзіць, азіраецца кругом і садзіцца пад кустом. Чэрствы хлеб грызе са смакам, лічыць зоркі, драбней маку. Заіржаў у поўнач конь. Ваня глянуў пад далонь. Што такое? Мо памылка? Не, чароўная кабылка. Белая, як свежы снег, прилетела на ночлег. Не кобыла, просто дива. Грива золота, не грива. Вось хто топча. Ай-яй-яй, хто падумаць мог? Чакай, гэта ўжо зусім не жарты. Дакажу, чаго я варты. Падбяруся і цішком ёй адпомшчу за пагром. Да кабылкі падбягае, за даўжэзны хвост хапае, скок на спіну, гу-та-та, толькі тварам да хваста. А кабылка падбрыкнула, шыю, як змяя, сагнула, заскакала так і сяк, і галопам наўскасяк узгулялася ў ахвоце, распласталася ў палёце, засвістаўшы, як страла. Потым стала дубала, трэсла ваню над дравамі, уздымала над гарамі, ледзь не падала на бок. Ды шалёны гэты скок замарудзіла і стала. Ну, Іван, яму сказала, я завалюся хутка з ног. Раз на мне утрымацца змог, так і быць, валодай мною. Толькі месца для спакою мне знайдзі і даглядай, і 3 дні гуляць пускай. Гэтак хочацца на волі паскакаць па чыстым полі. А як скончацца 3 дні, 2 народзяцца кані. Гэткіх коней ты не бачыў, ды ніхто. Яшчэ ў прыдачу малюпашку нараджу. Праўда, ён не прыгажун, будзе ён з 2 гарбамі ды з аршыннымі вушамі. Калі хочаш тых, прадай, а канька не аддавай, ні за пояс, ні за шапку, ці якую можа бабку. На зямлі і пад зямлёй ён таварыш будзе твой. Ён зімой цябе сагрэе, летам ветрыкам абвее, хлебам зможа накарміць, смагу мёдам дасць запіць. І тады я зноў на полі набяруся сілы волі. Што ж, падумаў прастачок, і да буды шырыць крок. Там кабылку зачыняе, дзякуй, пастухам спявае. Пачало займаць на дзень, вартавы ў сяло ідзе і спявае глухнуць вушы. Эх, хадзі гуляў, Ванюша! Учыніў на ганку гром, захістаўся нават дом, пачала страха ўжо ехаць, ні да жартаў, ні да смеху. Крык падняў на ўвесь базар, быццам дзе гарыць пажары. Браты з перапалоху нарабілі ахаў-охаў. Ці не грукае баран? Гэта я, ваш брат Іван! Дзверы брату адчынілі, дурня ў хату прапусцілі, на яго злуюць, крычаць. Як насмеліўся пужаць! А Іван не распранаўся, як стаяў на печ, падаўся і ад Туль пачаў расказ. Як у полі бавіў час, і пра ўсякія прыгоды, дзівы, шкоды, невыгоды. Я цалюсенькую ноч не заплюшчыў нават вочы, аж да саменькага золку ўсё лічыў на небе зоркі. Толькі месяц узышоў. Чорт, ці д'ябл падышоў. Вочы не быў у нашай кошкі і гараць агнём, як плошкі. Вусы ёсць і барада. Вы не бачылі, шкада. І пачаў той чорт падскокваць, капатамі ўсё вытоптваць, бегаць порстка на пралом, малаціць дабро хвастом. Не люблю я жартаў, сварак. Скокнуў я яму на карак. Ён цягаў мяне, цягаў, голаў ледзь мне не сарваў. Ды сядзеў я, не быў шыты. Бачу, потам чорта бліты, бачу, вываліў язык. Чую голас чортаў крык. Не звядзі, Іван, са свету, цэлы год табе за гэта абяцаю смірна жыць, праваслаўных не муціць. Я, як дурань той, паверыў, між ушэй яму не перва. Тут расказчык пазяхнуў, лёг на бок і ўраз заснуў. А браты не сердавалі, толькі доўга рагаталі. Ну і прыдумаў. Ну і дурны. Мо пра гэта бачым сны. І стары не змог стрымацца, каб на слёз не пасмяяцца. Праўда, дзеду гэты смех мо залічыцца як грэх. Многа дзён, а мо і мала з гэтай ночы прамільгала. Можа, больш за год праплыў, я ніколі не лічыў. Хай бягуць і дні, і годы. Нас жа, хай вядуць прыгоды. Дык пачуйце, калі ласка, што далей раскажа казка. Ну дык вось, сынок Даніла, свята ў дзень той гаманіла, наступіў на дурнап'яны, зацягся ў той будан. Бачыць цуд ён, бачыць дзівы, коней двух златагрывых, каля іх канёк стаяў і паціхеньку іржаў. Смешны быў, з двума гарбамі і аршыннымі вушамі. О, дык вось чаго Іван бегаў спаць сюды ў будан. Кажа сам сабе Даніла. Хмель прапаў здаравіл, і прыпусціўся ён бягом у стары бацькоўскі дом. Эй, Гаврыла! Ну і дзіва! Коней двух залатагрывых дурань наш сабе дастаў і да часу прыхаваў. І Даніла ды Гаўрыла прыпусціліся, што сілы пакрапіве басанож, быццам хочуць выграць грош. Шмат разоў ляцелі потырч, ледзь не выпаралі вочы, гузакі тут і там. Чыняюць той будан. Коні стукалі, ржалі, вочы нібы яхант зялі, золата навіты хвост аж струменіць на памост. Капыты былі з алмазаў, на іх перлы па заказу, толькі ахаць ды глядзець, а цару на іх сядзець. Дык браты лупілі вочы аж да самай да паўночы. Раптам большы брат сказаў: «Дзе наш дурань іх дастаў? Не даецца скарб спрадвеку в рукі проста чалавеку. Можаш лбом сцяну прабіць, двух рублёў не зарабіць. Дурню ж скарб даецца скора. Возьмем коней непакору і ў сталіцу на кірмах. Коні тут і ўжо нямаш. Грошы ж роўненька падзелім. Эй, хутчэй прыйшла б нядзеля, пагуляем як паны. А Іван хай б'е ў званы, толькі лопне, а не знойдзе. Конь ідзе, ідзе той злодзей». Рагатнуў сярэдні брат: «Пойдуць коні на расхват». І браты па добрай згодзе абняліся ў асалодзе, быццам грошы ўжо злічылі, лбы сабе перахрысцілі і вярнуліся дамоў, размаўляючы пра схоў, пра знаходку, пра гулянку і пра коніка цацанку. Часам дні ідуць, працы не перадыхнуць, вось нядзеля ўжо імгліцца, трэба ехаць у сталіцу. Каб тавар там свой прадаць ды старанна распытаць, мо з купцамі ўжо прыйшлі па палотны караблі. А мо едзе цар салтан заняволіць хрысціян. У дадатак да малення ў бацькі просяць блаславення. Коні вывелі тайком і паехалі цішком. Вечар ціха падбіраўся, на начлег Іван сабраўся. Вось па вуліцы ідзе, хлеб жуе, пад нос гудзе. Дурню добра так ішлося. Вось і поле разляглося, бачыць пастушкоў будан, з подскакам зайшоў, як пан. Зразу упала яму ў вока, пуста стала ўсё навокал, толькі цаска гарбунок круціцца ў яго ля ног, радасна стрыжэ вушамі, дробна тупае нагамі. Абапёрся на будан і заплакаў наш Іван: «Ой вы, коні мае, коні! Вас пагналі за тры гоні! Як любіў, сябры, я вас! Як паіў, карміў і пас! Каб ён здох, сабака злодзей, пакуль сонца яшчэ зойдзе! А як здохне, каб і там быў слугою усім чарцям! Ой вы, коні мае, коні! Цяжка мне без вас сягоння!» Тут канёк малы заржаў. «Не тужы, Іван!» сказаў. «Бо тваё мінецца гора! Можа, нават вельмі скора, кінь чарцей пад тры чарты, коней выкралі браты, балбатаць на што пустое, хутка будзеш у спакоі. На мяне хутчэй сядай, вушы ў рукі і трымай, абганю каня любога, нават чортаму самога, толькі трэба мне разгон!» Так сказаў Івану ён. Ля яго канёк лажыцца, на канька Іван садзіцца, сціснуў вушы яго так, як зрабіць мог ён, прастак. Гарбунок канёк ахвоча на чатыры ножкі ўскочыў пад Івана ў гучны спеў, як страла ў гару зляцеў. пыл под ими только вился и вихурами носился, не поспел мергнуть разок, як братов нагнал яздок. Так спужалися братаны, нібы трапілі ў капканы, а Іван іх стаў хрысціць. Вам не сорам будзе жыць, абхітрыць мяне хацелі, ці за дурня Ваню мелі. Я не ўкраў, сумленне ёсць, а сумленне ў вас як госць. Ты даруй нам, брат Іваша. Брат старэйшы гэта кажа. Вельмі ж горкае жыццё, толькі ўстанеш за выццё. Шмат пшаніцы засяваем, толькі што з таго мы маем? Пам аброкі з нас бярэ, спраўнік штрафамі дзярэ. Як агорне жаль нудота, хоць бяры скачы ў балота. Мы его с Гаврилом тую ночь не заплющили и воч. Долго думали, гадали. Только коней мы не крали. Каб лепш гора гаравать, мы решили их продать. Ага. Не село там, а столица. Там товару завалиться. А як гроши будем меть, хай не золото, а медь, то и тебе, як кажуть люди, у отдяку нечто буде. Что хотел бы ты купить, как для девок пофорсить? Скажем, шапку купим, боты, отмысловые работы. Ты ж наш самый лепший брат. А покуль и день не улад, батька ж бачил, занеможил. Працаваць ужо не можа. Ты ж разумны чалавек. Трэба ж неяк жыць свой век. Што ж, прадайце. Ваня кажа. Раз рашылі, воля ваша. Толькі як же без мяне? Гэтак шчасце вам міне. Хоць скрывіліся братаны, ды ўзялі з сабой Івана. Ужо стала вечарэць і паветра халаднець. Каб з дарогі ім не збіцца, парашылі прыпыніцца. Коні завярнулі ў лес пад яловых лап навес. Там іх моцна прывязалі, хто што меў, яму дасталі. Кроплю нейкую ўзялі і палеглі на зямлі. А Даніла раптам бачыць. О, штосьці блізь. Што гэта значыць? На Гаўрылу ён зірнуў, левым вокам падміргнуў, кашлянуў яшчэ шматзначна, паказаў агонь ледзь бачны і патыліцу паскроб пахрысціў прышчавы лоб. Цёмна, месяц не взыходзіць, нам агеньчык не зашкодзіць. Начаваць было б лягчэй, і ноч прайшла б куды хутчэй. Але стойце, мне здаецца, што дымок вунь светлы ўецца. Ты даль Бог жа, так і ёсць. Моцна блізкае там штось. Ванька, дружа непаседа, ты ж бы з лётаў ды разведаў. Крэмень недзе я згубіў, ды і крэсіва забыў. Сам жа, думае Даніла, каб цябе там прыдушыла. А Гаўрыла прашаптаў, на агонь той паказаў. Мо разбойнікі начуюць, Ваньку схопяць, закатуюць. Не пачуў Іван яго. Пагляджу, пайду агонь! Ах, канёчак-гарбуночак, ты гатовы ў дзень і ў ночы несці Ваньку на сабе. Стропу чорт сам не саб'е! Міг і ў Узвіўся ён у неба. Засталася ўнізе глеба, свішча, гіка Івана канёк, як ураган. Хрысціцца братан Гаўрыла. Мо нячыстая ў ім сіла. Аганёк гарыць ярчэй, гарбунок усё бліжэй, нібы ў дзень так светла ў полі. Прыпыніліся паволі. Што тут можа гэтак зяць? Тут святла на шапак 5. Наш Іван даецца дзіву. Будзе розуму спажыва. Ні цяпла, ні дыму тут. Ось праява, ось дык цуд. Хіба чортаў аганёк? І сказаў яму канёк ціха так амаль на вушка. Тут ляжыць пяро жарптушкі. Ты не ўздумай яго браць, давядзецца гараваць. Многа-многа неспакою прынясе яно з сабою. Скажаш ты! Бурчыць Іван. Хочаш дурня ўвесці ў зман? З лапця выцягнуў анучу, стаў пяро жар птушкі ўкручваць. Спрытна ў шапку прыхаваў, да братоў канька пагнаў. Бачыў, кажа, пень гарэлы, але цалкам не сатлелы. Там адзін вугельчык тлеў, дых я дзьму, ледзь не самлеў. Дома ўлопну ад натугі, гнуць лягчэй, здаецца дугі, каб крыху спусціў бы дух. Не раздзьму, агонь патух. Два браты ўсю ноч не спалі, з хлопца дурня рагаталі. Ваня ж брык падвоз як сноп і да раніцы прахроп. Паўставалі рана-рана, паднялі з каньком Івана. І горад, конны рад супраць каменных палат, а ў сталіцы гэткі звычай, як не скажа гараднічы, то не можна прадаваць, як не можна і купляць. Раз обедні наступае, гараднічы выязджае. Туфлі, шапка з барсука, тупат цокат рысака, сотня варты і глашатай. Даўгавусы барадаты трубіць голасна ў трубу і крычыць на ўсю губу. Госці, крамы адчыняйце, прадавайце і купляйце, а наглядчыкам сядзець каля крамаў і глядзець, каб усё ішло парадкам. Ціха, мірна, згодна, гладка. Бо як змогуць ашукаць, ветру ў полі ідзі шукаць. Госці лаўкі адчыняюць, люд хрышчоны заклікаюць. Панове, рады обнове! А купцы аж валом пруть, у купцов товар берут, тие гроши лишать, по купцам здоровья зычать. Той сотенный отряд приезжает у конный рад. Бачить столько тут народу, не пробиться до увохода, люди просто аж кишать и рогочуть и кричать. Городничий так сдивился, бач народ развеселился, дал отраду и он загад расчищать дорогу в рад. «Босоногие вы черти!» Усачи кричать. «До смерти можем тут вас засячи!» И пустили в ход бичи. Тут народ заворушился, шапки снял и расступился. Бачить! Конной сотни рать, побач два кони стоять. Молодые, вороные, гривы уются золотые. Городничий аж знямел, потым кажа на распев, в очи лупячи на гривы. Много в свете всяких дивов. Я шмат ездил и ходил, а таких не обачил див. И отрату весь сдивился, расступился, расхилился. Городничий злез долоу, коней тихо обышел, загадал, каб не купляли, рот на их не разъявляли. Поскочу я до двора, с новиною до цара. Частку кинул ён отрада и поехал для доклада. Сябры, вы слухали першую частку вершаванай казкі «Канёк Гарбунок» у перакладзе Паўла Міцько. Аўтар арыгіналу Пётр Яршоў. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Рэдактар Святлана Вавілава. Гукарэжысёр Міла Зуб. Ролі ў радыёпастаноўцы выконвалі народныя артысты Беларусі Павел Дубашынскі, Арнольд Памазан і Віктар Манаеў, а таксама артысты Алена Сідарова, Александр Жданович, Валерый Мароз, Уладзімір Корпусь, Юрый Авярьянаў і Вячаслаў Галуза. Запіс 1995 года.